राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम समझाने वास्ते कहा, वास्तव में देही है नहीं है। जैसे कोड़ी का कोड रोग है, कोड उसका है तो नहीं रोग है। ऐसे भूमि निंदा प्रशंसा सु नित्य योग ने संबंधे अस्थि विवक्षाया भवन्ति मतवादया मतवादे प्रत्यय अर्थ होता है। इस वही कहा इसको तुझे कहना पड़ता है तो समझावे कैसे वास्तव में ही शुद्धात्मा ने नित्य भवद्वयम ये कभी विनाश नहीं हुआ। नैन चंदन शस्त्राणी नैन दाति भाव का नैन क्ले दियंत्याश हो गया सरस्वती मारुता नित्य नित्यता है नहीं नित्य अवैध नित्य अवैध दही वास्तव में देह वशा दही नहीं है। तो नित्य रहने वाला तो होगा है अरे नित्य नित्य का ही विवेक है ही वो 11 से 30 तक नित्य अनित्य का ही विवेक है। मान शरीर आदि को अपना मानना है ये ऐसी घोर निंदा है। कहना समझाने में से आ गए इस बार ये बात कह दी अंत में नहीं मैं दिया देख सब अंत वाले नित्य से शरीर ने शरीर ये देह सब संबंध वाले कोई शेष अर्थ नहीं है। तो देह को ये मानता है अपने तो देह में वो रोग कोड याद में अपने कोड मानता है अपने कोड उसे रूप है ऐसे तो जो मानता है उसको बताते हैं ये वास्तव में ये है इसका देह स्वरूप नहीं है ये है स्वरूप है ये सब नाशवान तो देवात्मा है संबंध कभी असत से संबंध होता ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं जो कहते हैं ये नहीं दही नित्यम अवध्ययम जो आत्मस्वरूप है देह के साथ में इसका संबंध हो सकता ही नहीं। जैसे रात्रि होती है तो रात्रि का सूर्य का संबंध हो सकता ही नहीं ऐसे ही देह का इसका संबंध हो सकता ही नहीं। देही हरदम ही प्रतिक्षण बदलता है और ये युग युगांतर कई युग बीत गए ये कभी बदलता ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का साक्षात है ईश्वर अंश ईश्वर स्वरूप है नित्य अविनाशी है ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल देह कोई गुण नहीं बताते। तो ऐसा स्वरूप है। हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए कि आप शरीर को बड़ा मानते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। शरीर तो मर जाएगा, ये यहाँ बड़ा है माँ के पेट में, माँ के पेट में बड़ा है और मर जाएगा यही बड़ा रहेगा और ये जल जाएगा, तो ये देह ही नहीं है। नित्य सर्वगत स्थान सनातना व्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियों उच्यते। ही नहीं है, परंतु इसको कहने में कैसे समझावे, इस वास्ते कहा आप देश है बिल्कुल अलग। दे अपना हो सकता ही नहीं, संबंध ही नहीं है, नित्य है और सर्वगत है। नेतृत्व एक देश है स्लो देश में, तीसरा जागृत देश। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अभ्य शरीरस्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते। इनका कर्तृत्व होता ही नहीं, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व इसमें है नहीं, ये मिटाना है, ये मिटाना नहीं है। मिटाना तो पहले उसको स्थापन करे हो तो मिटावे है ही नहीं, इसको स्वीकार ही नहीं करे, करता वो तो नहीं। यह शुद्ध करता शुद्ध स्वरूप आत्मस्वरूप है, निर्विकार है निर्विकार। 84 लाख योनि में गया तो कोई शरीर के साथ में रहा नहीं, कोई साथ में रह सकता ही नहीं, ना कभी रहा साथ में, न कभी साथ में है, न साथ में कभी होगा, न साथ में कभी रह सकता है, प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण क्षण मुंग रहे। देह बदलता ही है, गर्भ था वही बालक हो गया, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, ये शरीर में है विकार, ये देह में विकार है, ये स्वरूप में विकार नहीं है। इस बात का कर्तव्य तो बहुत नहीं है, शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिपते थे, कर्तव्य देव प्रणय में नहीं आता, कर्तदेव को स्वीकार ही न करे, कर्तृत्व बहुत कर्तृत्व बहुत है नहीं, सर्वगत में सूक्ष्म आग्रह नोबल पे थे, आकाश है सर्वगत है सब में सब जगह बने, परंतु किसी के साथ लिप्त होता ही नहीं, तो बहुत बनता ही नहीं। इतना प्रकाश का कृतन लोगों में सूर्य और नित्य सर्वगत स्थान आकाश, आकाश का सूर्य दर्शन दिया, आकाश नित्य होते नित्य है, सूर्य प्रकाश सबको करता है, भेद बढ़ने का प्रकाश भी सूर्य से मिलता है और शिकार करने का प्रकाश भी। सूर्य से मिलता है, परंतु वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश करता नहीं। एक बच्चों की कहानी आती है, अंधेरे में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये सूर्य हमारा टिकने नहीं देता। सूर्य पूछे क्यों नहीं भैया, तू टिकने क्यों देता? कह महाराज मैंने देखा ही नहीं कैसा होता अंधकार, अंधकार कैसा होता देखा नहीं, बताओ आप बताओ। मैं इसको मैं देखा ही नहीं कभी, तो ये स्वरूप है ही नहीं, देख कैसे शरीर को अपना मान लिया। ये बड़ी भारी निंदा है इसमें, इस बात से न करो तो न लिप्यते, शरीर स्थूप बनते न करो तो न लिप्यते, न करो तो मैं करते तो नहीं है, न लिप्यते भोगते तो नहीं है, भोगते करते तो भोगते रहते है। इस बात से करता बोरा स्वीकार ही न करे, बेटा वो क्या है ही नहीं, इस वास्ते वो स्वीकार न कर रहा है, यही नहीं मिटाना है। अरे करता भोगता रहित, ये सब करते भोगत शरीर में आता है, शरीर के साथ एकदम मानने से कथित भोगत जाता है। सो में कथित भोगत है नहीं, नान्य गुणे भी करता रहा, गुणों से अन्य करता है ही नहीं। गुणा गुणे वर्तनते, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते, नान्य गुणे भी करता रम। प्रत्येक क्रिमला ने गुणे कर्मा ने सब अहंकार रूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, कर्ता मानता है। इस वास्ते कहा कर्तव्य तुम्हारा नहीं, नैव किंचित करो में थे युग तो मनिये मानता कर्तव्य नहीं, मानना नहीं चाहिए। नैव किंचित करो में थे युग तो मनिये तत्व पश्चन स्वर्ण स्वर्ण सन रणन ओनम सन नमसन नपे इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन देने, ये विभाग ही अलग है, ये विभाग ही अलग है। इस बात करते तो बहुत समय है ही नहीं। शुद्ध स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप है, उसको नहीं कहा भगवान ने। देश रहे थे दही ने तुम अवैध अवैध ये नहीं गए, जैसे हिंदू के लिए गाय अवैध होती है तो मारता नहीं, ये बात नहीं है, ये मरता ही नहीं। ये अवैध का मतलब मरता नहीं, अच्छा ऐसा जो तो शोक तुम्हें शोक नहीं हो सकता, शोक हो सकते ही नहीं। इस बार से अपने शुद्ध रूप में शेष तो है, तो कभी बहुत इसमें है ही नहीं, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी कथित नहीं। ये नहीं वो कैंसिल करो मे थे, कर्म अन्य भी प्रवृत्त हो भी नहीं वो केंद्रित करो, कर्म है ये भी प्रवृत्त शीघ्र से प्रवृत्त हुआ भाई नहीं केंद्रित हो, ये कर्म साथ में साथ करते तो इसमें है ही नहीं। अच्छा ब्याह कमान ऐसा पांच निष्प्रिय कामना और ममता रहनता, ये इसमें है नहीं, है नहीं। इस वास्ते इसमें बाधा दोष है। ऐसा ब्राह्मण स्थिति और स्थिति ब्रह्म की है, शरीर में स्थिति नहीं है। जत्या सर्वगत नित्या सर्वगत असन सब नित्य है, ये सदा ही नित्य है। ममई वांशो जीव लोग है, ये भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति का है, शरीर प्रकृति का है, उसको शरीर का है। कहते तो बहुत इस प्रकृति में है, ऐसे शुद्ध स्वरूप को प्रगाढ़ स्वरूप को देही मान लिया। भगवान चेत कराते हैं, सावधान करते हैं, ये कर रहे हो तुम शरीर मानते हो, धनों से धनी का धनी आदमी धन होने से धन बस जाते धनी, धन साथ में रहता नहीं तो ये देह ही देह साथ में इसमें स्पर्श ही नहीं करता। कभी कर्मणी अभी प्रवृत्त होगी, 20 वर्ष लोग कर्मणी अभी प्रवृत्त होगी, नहीं वो किंचित करो, नहीं वो किंचित करो से करो में थे ऐसा निर्लय विष्णु उस स्वरूप को जितना काम है। अतः इन्हें ठनो इन्हीं प्रत्यय होता है मधुवादी में। देह से सर्वता अलग है, देह तो पहली बार गर्भस्थ होता है, फिर से बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर से बूढ़ा होता है, फिर से मर जाता है। तो ये प्रकृति का कार्य है, स्वयं प्रकृति से अतीत है, अनादि द्वारा निर्गुण अनादि तो प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है। सत्तों ने दस्तों में गुना प्रकृति से मुआ, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, गुण इससे नहीं होते हैं, ये अलग है। गीता का विचार करे तो बिल्कुल शोक की बात नहीं, शोक देह तो हरदम मरता है, हरदम प्रत्येक क्षण बदलता, प्रत्येक क्षण बदलता है। तभी तो माँ का जन्मा जो कैसा रूप था, गर्भ में रूप गर्भ में भी बनता है, 9 महीनों में बनता है तो बनता है और मर जाता है तो उत्पन्न होता नाश होता है, वो वस्तु अपनी नहीं होती, अपना संग होता है वियोग होता है, उत्पत्ति होती है विनाश होता है, आरंभ होता है अंत होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपने तो आरंभ भी नहीं होता अंत भी नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती विनाश भी नहीं होता, संयोग भी नहीं होता वियोग भी नहीं होता, चौथा रहते वो स्वरूप अपना है, उस स्वरूप को चलाने के लिए गीता कह रही है। इस तत्व को ठीक तरह से जानना है, अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्य नहीं भारत अव्यक्त नहीं, पहले भी अव्यक्त पीछे अव्यक्त बीच में व्यक्त है वो भी क्षण मंगूर है, अव्यक्त अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं, जितने प्राणी है पहले अव्यक्त आदि है, यह अव्यक्त है। मैं आ तो मेरे सर्व जगत अव्यक्त रूप है ना, अव्यक्त रूप से सब संसार व्याप्त है, सब व्याप्त है, उसी का नाम देगा तो देगा शास्त्र की एकता नहीं है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ना हो बस वो ठीक तरह से जानना, तो वास्तव में ये किसी संबंध नहीं है, निर्लेप तत्व प्रकाशन अनादित्व निर्मत्व परमात्मा एव आदि नहीं होता। शरीर आदि रंध होता है, शरीर बनता है मिटता है छूट जाता है, ईश्वर शरीर विनाशी जैसे ईश्वर है जो ही है, ईश्वर में संसार को उत्पन्न करता है वो नहीं होगा, वो शक्ति नहीं है, वो ईश्वर में शक्ति वो न होने से ईश्वर का अंश का अंश साक्षात ईश्वर नहीं कहा, स्वरूप से साक्षात ईश्वर सामर्थ्य इसमें नहीं है। इस बार जगत व्यापार पर दम में सूत्र में आता है, जगत व्यापार पर दम भगवान ने कहा चादु बने माया सिस्टम मैंने रहता है, जैसे करता रहो मैं करता रहो तो मेरे कर्ता मत समझो, मैं तो करता ही रहता हूँ, मेरे माया दक्षिण प्रकृति सुई थे, मेरी दक्षिण में प्रकृति करती है, तो जितने विकार है प्रकृति में है, अपने में विकार कोई नहीं है, इस वास्ते शोक चिंता ही बात ही नहीं। गीता जी का प्रचार करते हैं, गीता जानते हैं, प्रकाश करते हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं, जानता है वो वास्तव मुक्त हो जाता है। गीत शब्द ही कई कई शब्द हैं, उससे गीता बनता है, तो गाना होता है गीत गाया जाए सुनाओ गीत होता है, तो गाया जाए ये खुशी की प्रसन्नता की पहचान है, जो आदमी बिगाड़ता है अपनी खुशी आती तो अपना राग करता है, तो जो जान लेता है तो खुश हो जाता है, निहाल हो जाता है, तो से करता रहे मामा करता रहे, नैव किंचित करो नैव किंचित करो मैं थी तो कोई नहीं था किंचित मत कहते तो किंचित मत भी नहीं, भगवान की कृपा से ये बात होती भाई, मनुष्य बुधाई है पढ़ाई कर ले तत्व जानना तो कृपा से ही होता है, जान नहीं सकता मनुष्य, नहीं वो किंचित करो दिशा, नहीं वो किंचित करो मेरी तो बहन नहीं बनता है, पर कर्म किया जाए तब उसका फल भोगा जाए, पहले कर्म किया जाए तब नहीं किंचित करो हुए थी, कर्मण्य भी प्रवृत्त किंचित कुल होती सर किंचित माति कहते तो नहीं तो भगवत है ही नहीं यथा प्रकाश होती प्रकाश प्रकाश करता है अपने भोगता नहीं होता सूर्य गए प्रकाश में पाप भी करता है पुण्य भी करता है मगर उस पुण्य और पाप का भोग नहीं होता जैसे गंगा जी है इसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है इस वास्ते कहीं गयों बह जाए कहीं ब्राह्मण बह जाए तो गो हत्या ब्रह्म हत्या इसको नहीं लगती क्यों घर का घर बह जाए क्यों हजारों में धान उपजा हजारों में तो वो पुण्य नहीं होता तो गंगा जी को क्यों कर्तृत्व है ही नहीं कर्तृत्व नहीं तो भोगतृत्व नहीं है ऐसे करता भोगता पर अपने में स्वीकार ही न करे है नहीं अपने नारायण नारायण नारायण नारायण